Ty masz 13 lat, przed nami jest pedofil. Ja mam 7 lat, ty masz 14 lat, przed nami jest pedofil. Ducz, ducz, ducz, pedofila, ducz, ducz. Ducz, ducz, ducz, pedofila, ducz, ducz. Ducz, ducz, ducz, pedofila, ducz, ducz. Ducz, ducz, pedofila. Kapela! Ja mam 9 lat, ty masz 15 lat, przed nami jest pedofil. Ja mam 10 lat, ty masz 14 lat, przed nami jest pedofil. Ducz, ducz, ducz, ducz, pedofila, ducz, ducz. Ducz, ducz, ducz, pedofila, ducz, ducz. Ducz, ducz, ducz, pedofila, ducz, ducz. Ducz, ducz, ducz, pedofila, ducz, ducz. Ja mam 13 lat, ty masz 14 lat, przed nami jest pedofil. Ja mam 11 lat, ty masz 12 lat, przed nami jest pedofil. Ducz. Dobrz, dobrz, dobrz, pedofila, dobrz, dobrz. Dobrz, dobrz, dobrz, pedofila, dobrz, dobrz. Dobrz, dobrz, dobrz, pedofila, dobrz, dobrz. Dobrz, dobrz, dobrz, pedofila, dobrz, dobrz. Dobrz, dobrz, dobrz, pedofila, dobrz, dobrz. Dobrz, dobrz, dobrz, pedofila, dobrz, dobrz. Dobrz, dobrz, dobrz, pedofila, dobrz, dobrz. Dobrz, dobrz, dobrz, pedofila, dobrz, dobrz.